Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Я вам покажу предмети і треба буде зробити те, що я вам скажу. Я вам покажу предмети і треба буде зробити те, що я вам скажу. Prenez. Беріть. Беріть. Donnez-moi les lunettes. Дайте мені окуляри. Дайте мені окуляри. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Покладіть олівець зверху на конверт. Покладіть олівець зверху на конверт. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Перегорніть стакан, а потім візьміть ножиці. Перегорніть стакан, а потім візьміть ножиці.